चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए।